Dziś witam wszystkich. Zaczniemy dość nietypowo. Marek Piwowski, uwertura. Puścimy kawałeczek. Możemy odnieść to do wizyty w gabinecie lekarskim. Żeby zachować zasadę demokracji, ja się was pytam. Gdzie chcielibyście służyć? I teraz możecie to moje pytanie podchwycić i powiedzieć, ja chciałbym służyć w wojskach powietrzno-desantowych. I wtedy ja wam powiem, zgoda. Wojska powietrzno-desantowe to jest coś wysokość, prawda? No właśnie, tak. Samolot. A ja nie mogę znieść po prostu wysokości. A będzie lęk przestrzeni. Tak. A gdzie byście się sprawdzali, że mówicie, że... Po prostu nawet winda. Winda, aha. A woda, przyjacielu, jak z wodą żyjecie? To już w zgodzie, czy też czujecie wstręt? Wodą oczywiście jak najbardziej w zgodzie. Jak najbardziej. Aha, to znaczy, bo macie lęk przestrzeni, no więc z tych względów uważacie, że służba w wojskach powietrzno-desantowych byłaby dla was, no, uciążliwa. My uważamy, komisja, że powinniście być skierowani do wojsk lotniczych. Tak, no więc z tego mojego wysądowania to właściwie nic nie wyszło i ja musiałem i tak narzucić w efekcie to, co miało być, prawda? Czerwona pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś jak zwykle nadają Joanna Mazurczak i Łukasz Roszyk. Audycja na żywo. Tak jest, audycja na żywo. Dziś będziemy rozmawiać o... Teoria Zareska oraz... i teoria toksemii. Tak jest. Czyli dwie różne teorie, dwa różne podejścia do genezy choroby. Tak, oraz sposobu leczenia. Postaramy się przedstawić oba stanowiska, aczkolwiek mam nadzieję, że postaramy się nie być stronniczy w tej kwestii. No to cóż, można do nas dzwonić, zadawać pytania oczywiście na Skype'ie kontestacja.com oraz pod numerem telefonu 222-195-321. Dodzwonicie się do nas na warunkach dzwonienia na telefon stacjonarny. Zapowiadam również kącik porad doraźnych na koniec, ponieważ mamy od was dużo maili. Także na koniec będzie można dzwonić i zadawać nam pytania, które nie są związane z audycją. No ja się przyznam i to już wiesz, Łukaszu, że ja się troszeczkę boję tego kącika porad, natomiast pamiętajcie o tym, że pod nagraniem audycji w komentarzach też wywiązuje się jakaś dyskusja, polemika, uzupełniamy informacje o to, czego na antenie nie powiedzieliśmy i też wy nieraz dostarczacie nam nowych bodźców, także jeśli się nie spotkamy na antenie, to spotkamy się na stronie kontestacji w komentarzach. Tak jest. Nie traktujcie nas również jak encyklopedii medycznej, ponieważ my też się przy was musimy uczyć, żeby przekazywać wam prawdziwe dane. A naszymi konikami, jak wiecie, są z mojej strony szczepienia, a ja Asi pasożyty. Także w tych tematach, myślę, możemy spokojnie odpowiadać na jakimś gruncie. Prawda? No też tak myślę. No ale zawsze wiadomo, pamiętasz, tydzień temu wyszło dużo różnych dziwnych tematów, o których nie wzięliśmy pod uwagę. Padło pytanie, czy będziemy rozmawiać o snach, na przykład o śnie, może bardziej konkretnie. Także dzwońcie, piszcie na czacie, w komentarzach o tym, co by was potencjalnie interesowało, a my się postaramy douczyć i może dojdziemy razem do jakichś sensownych wniosków. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. No to cóż, od której teorii zaczynamy? Zarazek czy toksemia? No chyba zarazek, tak? To jest... No trudno powiedzieć, czy to jest teoria starsza, czy młodsza, no bo jak się tak weźmie pod uwagę te wszystkie systemy filozoficzne wschodnie i medycynę wschodnią, no to bardziej by wyglądało na to, że jednak ta teoria toksemii ma korzenie, które sięgają dalej wstecz. Natomiast teoria zarazka, może na początek teoria zarazka, dlatego że mimo wszystko jest dziś teorią dominującą, jeśli chodzi o podejście. To fakt. I gdzieś ustanowioną jakieś 100 parę lat temu, także całkiem niedawno w stosunku do teorii toksemii. 100, chyba więcej. No, oficjalnie 100, z tego co pamiętam. 100 parę tam. No, no mniejsza o większość. Okay. Łukaszu, powiesz coś o teorii zarazka, czy ja mam tutaj się zacząć produkować? Bo ja przygotowałam dla was ciekawą historyjkę o panu, który nie jest znany szerszej publiczności. Natomiast historia jest bardzo ciekawa. I w zasadzie poniekąd podobna do historii doktora Maxa Gersona, którą opisywałam tydzień temu, więc nie wiem, czy zaczniemy od samej teorii, czy od postaci, którą to może historyjka. Chciałabym wam no, ładnie się nakreślić. Później może rozwinąć. No to... Ale zaczekaj, bo mi przerwałeś i nie wiem, od czego mamy zacząć. Pogubiłam się. Tak to już jest, uroki audycji na żywo. Mówię, że może zaczniemy od historyjki, bo może ładnie się później rozwinie ta teoria sama. No dobrze. No to będę, pozwolicie, że będę się tutaj wspomagać materiałami, bo pamięć moja nie jest jakoś gigantycznie pojemna. A chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o panu Ignacym Semmelweisie. Ignaz Semmelweis był Austriakiem. Żył w pierwszej połowie XIX wieku, więc już jakiś czas temu. I czym się wsławił? Pan Ignacy Semmelweis został doktorem nauk medycznych. Specjalizował się między innymi bodajże w chirurgii, tak, w chirurgii, w położnictwie. I będąc tam 20-paroletnim lekarzem, 27, rozpoczął pracę w klinice położniczej w Wiedniu. I co się tam działo? Bardzo rzucało się w oczy, zresztą nie tylko jemu i lekarzom, jak i pacjentom kliniki położniczej, rzucało się w oczy to, że strasznie wysoka śmiertelność panowała na tym oddziale położniczym. Dotyczyła i kobiet rodzących, i kobiet w ciąży, i noworodków. Więc coś było niepokojącego. I pan Ignacy Semmelweis zaczął się przyglądać, co tam się właściwie dzieje na tej klinice położniczej. No i po jakimś czasie obserwacji zauważył, że śmiertelność pacjentek, bardzo wysoki odsetek, bo to było w zależności od jakby liczby przyjęć i epidemii, czy ona wybucha, czy nie, to było, wahało się w granicach 16%, nawet do 30%, a być może i więcej, bo chore pacjentki przenoszono też na inne oddziały i one tam umierały, natomiast statystyki jakby te zgony zasilały, użyję takiego brzydkiego określenia, statystyki właśnie jeśli chodzi o śmiertelność na innych oddziałach. Więc zaobserwował między innymi, że bardzo często umierają pacjentki, które były badane przed porodem ginekologicznie. Zresztą te jego obserwacje pokryły się z obserwacjami samych pacjentek, które głupie nie były, coś tam sobie jakieś swoje obserwacje między sobą wymieniały. Było też tak, że bardzo często zgony były w łóżko dosłownie, na konkretnych salach. No i po kolejnych obserwacjach doszedł do tego, że prawdopodobnie przyczyną śmiertelności nazywano tą chorobę gorączką. Nie chcę wam skłamać. Pozwolicie, że się wesprę materiałami. Nie chcę tutaj tak gorączką połogową, że prawdopodobnie jest przenoszenie jakichś, jeszcze nie wiedzieli jak to nazwać, fragmentów zwłok, ponieważ lekarze, którzy przychodzili badać te pacjentki, bardzo często przychodzili z prosektoriów, w których też tam wykonywali jakieś prace. No i sam Elweiss też mówił, że nawet mimo mycia rąk czuć było na dłoniach tych lekarzy badających, było czuć trupi jad. No i sprawa się rozwijała. Sam Elweiss zaczął komunikować, co tam sobie zaobserwował. Wprowadzono bardzo restrykcyjne regulaminy dotyczące właśnie higieny, mycia rąk przed badaniami położniczymi. No, czyszczono tam te rączki, myto w związkach chloru. Chlor jest, wiadomo, bardzo silnym antyseptykiem. No i z tych 30% śmiertelności zrobił się 1%. Także rzeczywiście coś ta higiena dała. Ignacy sam Elweiss potem próbował jakby odtworzyć, potwierdzić swoje obserwacje, robił badania na króliczkach. No, oczywiście się potwierdziło. Mało tego, na świecie było podobnie. Jeśli chodzi o oddziały położnicze i noworodkowe, też higiena pozostawiała wiele do życzenia. Te jakby statystyki dotyczące śmiertelności były zbliżone. No może mniejsze w Anglii, gdzie rzeczywiście pilnowano tych lekarzy bardziej. Myli ręce, była dezynfekowana pościel, była palona, jeśli w pościeli przebywały kobiety, które zmarły w wyniku tej choroby. No i co się dalej wydarzyło, bo to jest bardzo interesujące. Oczywiście pan Ignacy sam Elweiss został obśmiany, generalnie został wyszydzony przez środowisko lekarzy. A ponieważ nie znano przyczyny tej gorączki połogowej, to oficjalna wersja była taka, że ta choroba powstaje na, cytuję, tle atmosferyczno-kosmiczno-tellurycznym, cokolwiek miałoby to znaczyć. Ja nie wiem, czy wy coś z tego rozumiecie, ale ja ni w ząb, tym bardziej domyślam się, że pacjenci tego nie rozumieli. Natomiast wśród pacjentów te oddziały położnicze o takich wysokich odsetkach śmiertelności były nazywane mordowniami. No to ja nie wiem, gdybym miała rodzić dziecko, to bym po prostu trzymała się jak najdalej. A żeby jeszcze było śmieszniej, Ignacy sam Elweiss zauważył, że odsetek śmiertelności był dużo mniejszy wśród kobiet, które rodziły na ulicach, czyli już trafiały do szpitala już po porodzie, albo wśród kobiet, które nie były badane ginekologicznie przed porodem ze względu na przykład ciążę wysokiego ryzyka i zagrożenie wcześniejszym porodem. Także udało mu się znaleźć przyczynę choroby, udało mu się ją potwierdzić, udało mu się znacznie, bo ponad 30-krotnie ograniczyć śmiertelność. A jeśli chodzi o śmiertelność na oddziałach położniczych, no to liczby ofiar szły w tysiące. To były dziesiątki tysięcy, także no, niebagatelny problem. No i co się działo? No, przez to, że Semmelweis zaczął naciskać na lekarzy, zaczął im wytykać niedbalstwo, zaczął ich po prostu zmuszać do większego przykładania się do higieny i do mycia rąk, zwłaszcza przy przechodzeniu z oddziału do oddziału, a już po wyjściu z prosektoriów to naprawdę no, już nie było mowy, żeby nie zaliczyć procedury mycia rączek. No, stał się uciążliwy dla tego swojego środowiska. No, nie było mu łatwo, tym bardziej, że wiele osób sobie nic nie robiło z tych jego odkryć. Także był coraz bardziej rozczarowany, coraz bardziej czuł się bezsilny. Był 3 razy zwalniany z pracy. To dużo. W końcu się załamał. Zamknięto go w szpitalu dla obłąkanych, gdzie zdaje się tam w ciągu 2 tygodni zmarł w niejasnych okolicznościach. Czyli tak to zwykle bywa. Tak, podano jako przyczynę śmierci podano posocznicę, natomiast podczas sekcji stwierdzono liczne urazy kości kończyn i urazy klatki piersiowej, których mógł doznać jedynie w zakładzie dla obłąkanych. A w innym źródle znalazłam informację, że prawdopodobnie został zamordowany przez jednego z pacjentów tejże kliniki. Tak. Także no, bardzo no, tragiczna historia. Ignacy Semmelweis miał 47 lat, gdy zmarł, także gdyby żył, gdyby nie spotkał się z takim odzewem środowiska swojego, to pewnie uratowałby wiele ludzkich istnień. No, argumenty logiczne, jak widać, i statystyczne nie zawsze wystarczają, nie wystarczały. Kiedyś w przypadku historii teorii doktora Gersona, no mamy podobny przypadek, tak? Mamy dziesiątki wyleczeń udokumentowanych, mamy zeznania i nic. To nie przekonuje. Bo na tym nie da się zarabiać. No, no, mógłby zarobić ktoś, kto produkuje antyseptyki, tak? Natomiast no, nie wiem, czy ktoś na tym wtedy zarabiał. No, pacjenci stronią od klinik położniczych, no to też nie wesoło. No, to racja. No, tym bardziej, że dzisiaj też się zdarza, mimo całej wiedzy, mimo doświadczenia, mimo naprawdę bardzo dobrych środków, bardzo dobrych antyseptyków, nadal mamy przypadki, kiedy kobieta po porodzie wychodzi ze szpitala z gronkowcem na przykład. Tak. Ostatnio w Poznaniu panowała sepsa. Nie mogli sobie z tym poradzić na oddziałach położniczych. No właśnie. No więc taka była bardzo przykra historia pana Ignacego Semmelweisa. 14 lat po jego śmierci Louis Pasteur mówi oficjalnie, że przyczyną gorączki połogowej jest personel medyczny, który przenosi drobnoustroje, po czym naszkicował wygląd drobnoustrojów na tablicy. No i od odkrycia Louisa Pastera w zasadzie moglibyśmy datować historię teorii zarazka. No w sumie tak. A jaki to był rok? Lata chociaż jakieś? No Pasteur, kiedy komunikuje? 1879 rok. Ha, dużo się nie pomyliło. Akademia Nauk w Paryżu. Podczas dyskusji na temat przyczyn gorączki połogowej. Gregory pisze, Galileusza też potraktowali ogniem. No, żeby nie było, to tutaj na jednej z tych publikacji, które mam przed oczami, było napisane, że Samuel Weiss należał do niemałego szeregu tragicznych odkrywców w dziejach medycyny. No. Halo? Witaj, Hans. Przez przypadek zrzuciłem naszą współprowadzącą. O, to bardzo źle. Tak, to bardzo źle. Jasiu, proszę... Wiesz co, może tak. Powiedz, co chcesz, ja wrzucę Jasię z powrotem, bo inaczej nie mogę. Znaczy, chciałem coś powiedzieć do Jasi właśnie. Aha, to zadzwoń jeszcze raz, proszę. Odłóż się i zadzwoń jeszcze raz, proszę. Dobra. Jasiu, przepraszam cię, ale mieliśmy mały drobny techniczny. Jeszcze raz odbierzemy Hansa Klopsa, dobrze? Dobra. No to ja od razu odpowiem na swoją zagadkę. Dobra. Dowiedziałam się, że takim wynalazkiem, którego najbardziej doniosłyszy, jeśli chodzi o graniczne nieśmiertelności, było zwykłe mydło. Aha. Hansie Klopsie, jesteś. Wiesz co, ja słyszę się w słuchawkach. Przerywającą. Ja cię też słyszę przerywająco, a Hans, powiedz coś. Coś? Coś. No, Hansa słychać dobrze. To u ciebie, Asiu, pewnie coś z internetem. Ale pewnie przejdzie za chwilkę. No, zobaczymy. O, coś to właśnie słyszę. Przerwanie się słyszę. A ja was słyszę dobrze. Może mój komputer, nie wiem. Dobrze, Hansie, mów. Chciałem ci powiedzieć do Jasi, bo ona opowiadała... Nie no, tak nie można mówić, bo przerwanie ciebie słyszę. Dobra, to zrobimy tak. Odłożę ciebie, odłożę Jasię i Jasiu, zadzwoń Hansie za 30 sekund, dobra? Okej. Okay. Coś tutaj nam grzebie. Dobra. Zostałem sam na antenie. Muszę chwilę poczekać na współprowadzących. No, to może podgłośnimy podkład. Tak, Jasiu. Halo? Jak Halo? O, teraz jest dobrze. Teraz ciebie dobrze słyszę. No właśnie, właśnie. A może to kwestia polecenia zamiast rozmowy, trzeba było wybrać rozmowę grupową. To właśnie zrobiłem. No, trudno się przełączać w trakcie audycji. Tak, dobrze. To jak możemy, to Hansie mów. Znaczy na temat, że jakby to powiedzieć, na tematy medyczne, to się interesowałem tą sprawą. Więc rok temu, jak szwagierka była bardzo chora, to mógłbym w sumie zadzwonić tam chyba tydzień temu, jak była mowa o chemioterapii i tak dalej. Tak. Ale chciałem w sumie powiedzieć na początku o czym innym. Mianowicie słyszałem chyba waszą, to była pierwsza audycja, kiedy Asia mówiła, że córka ma astmę, tak? Synek miał, to znaczy tak mówili, że ma. Tak mówili, że ma. Mhm. To chciałem się na przykład ciebie spytać, w jakim budownictwie mieszkasz? Nowym, starym? Stary blok, płyta H. Czyli płyta. Mhm. Ocieplane czy nie? Tak, ocieplane. Ocieplane i okna plastikowe, tak? Tak, ale myśmy już doszli, co to było. Także już problem dawno zażegnany. No, znaczy jeśli doszliście, no to spoko, ale na przykład też mógłby być temat audycji, właśnie mówisz, blok ocieplany i plastikowe okna, czyli nie ma dostępu powietrza świeżego i jest wszystko szczelnie zamknięte jak w termosie, tak? Tak, a to o tym będziemy mówić za chwilę. Za chwilę, a nie będziemy mówić teraz. Nie, no, o tym będziemy mówić za chwilę, bo... Nie no, bo chciałem powiedzieć właśnie też ten temat mi się interesowałem na przykład kiedyś, jak było kiedyś, po prostu, nie wiem, tam jeszcze na przykład za komuny, że były normalne okna drewniane i był normalny przepływ powietrza, kiedy człowiek miał normalne, świeże powietrze w mieszkaniu, tak? Mhm. To prawda. Poza tym chyba nie było aż tylu materiałów do docieplań, jakieś z waty szklanej i tak dalej, włókna szklane, które też... No, to jest w ogóle inna jeszcze sprawa szkodliwe. Do tego. Znaczy, a inna rzecz pleśnie, znaczy, tak? W budynkach. Słuchacze mogą się na przykład, nie wiem, tam doczytać, albo musisz doczytać na przykład, jak to jest w ogóle, jak na przykład teraz, kiedyś to było normalnie tak, że okna były, dajmy to, drewniane i był normalny przepływ powietrza. Czyli zawsze w mieszkaniu było świeże powietrze. Mhm. A teraz jest człowiek zamknięty tak w termosie. Tak, to prawda. I te wszystkie, dajmy to, chemikalie, które są w meblach, nie wiem, w ścianach. Człowiek to oddycha, tak, po prostu, bo nie ma normalnego przewiewu. Tak, tak, lakiery, farby, wszystko. Tak, a jeszcze, tak, jeszcze jak się ma osiedlową uliczkę pod oknem, to już w ogóle nie ma o czym mówić. No tak, ale się mówi na przykład, że większość zanieczyszczenia, na przykład jak się jedzie samochodem, jest na przykład w samochodzie niż na zewnątrz, bo samochód jest zamknięty, a na zewnątrz jest powietrze otwarte. Na przykład zawsze masz to świeże powietrze. Na przykład to samo jest na przykład z mieszkaniami. I jeśli moglibyście na przykład taki temat otworzyć. Tak? Nie, to właśnie mi chodzi o to, o plastikowe okna i o zamknięte budynki. Kiedy no będziemy. O wietrzeniu będziemy, nawet chyba dzisiaj będziemy mówić, bo to w tej teorii toksemii ja tam chciałam parę rzeczy od siebie dorzucić. Tak, pewnie będziemy dzisiaj chociażby odrobinę o tym mówić, a mamy jeszcze też inne audycje zaplanowane, także na pewno nie raz o tym będziemy wspominać. No to spoko. No a tu chciałem powiedzieć o tej astmie, co nie, bo na przykład, nie wiem, kuzyn właśnie mieszkał w takim budynku, w którym były, znaczy tam był piec i były te stare okna, budynek był nieocieplany, no i miał się dobrze, no i zmienił okno na plastikowe, piec oczywiście zlikwidował, no bo to jest staromodne. Ocieplanie i nagle zapadł na astmę, co nie? Dlatego... Znaczy, nie wiem, jak... Stąd te przepuszczenia. Znaczy, nie tylko stąd. Czytałem też, interesowałem się po prostu tym. No ja, jeśli chodzi o okna, to zauważyłam dawno temu jedną rzecz. To jeszcze, jak mój synek był mały i oczywiście... moda, którą się lansuje, żeby wstawiać dzieciom nawilżacze powietrza do pokoi. Więc zauważyłam, że kiedy ta woda gdzieś tam pod żaluzjami czy roletami, para wodna się skraplała, stała na tych ramach okiennych, no to niestety w bardzo krótkim czasie wyrastała tam taka czarna pleśń. Pleśnie są i metabolity pleśni są bardzo silnymi toksynami dla człowieka. No to właśnie. I bardzo często powodują alergię, także rzeczywiście i te plastikowe okna, i mało wietrzenia, plus jeszcze pewnie wiele, wiele innych rzeczy, które u nas miały miejsce, złożyło się na to, że usłyszeliśmy diagnozę astma. No, znaczy chodzi też mniej więcej o pleśń, to znaczy ogrzewanie. Na przykład kiedyś jak były piece, no to na przykład ogrzewanie było, się nazywa, tak jak na przykład, czekaj, porównanie, jak masz na przykład słońce, jest na przykład chłodny dzień, wychodzisz i słońce świeci i ciebie ogrzewa. Mówisz o promieniowaniu podczerwonym. Promieniowanie podczerwone, właśnie. Na przykład jeśli mamy na przykład kaloryfery, to nie jest, to jest po prostu ogrzewanie, konwekcyjne, jak to się mówi, że ono po prostu ogrzewa powietrze, tak. A to nie jest promieniowanie podczerwone. Tak, a często piec. Spala te powietrze nawet. Słucham? Często nawet spala te powietrze. Przypala je po prostu pod wpływem temperatury wysokiej. No nie, ale w każdym razie jest tak, że jest ruch powietrza, że to ciepłe powietrze uchodzi do góry, a na dole masz zimne powietrze i masz ten niby ruch powietrza, który tam też... mówi kurz wznieca, tak? Tak. Co często widać pod słońcem, zwłaszcza w lecie, jak się patrzy na okna. O, jeśli na przykład miałeś kiedyś ten piec normalny, to było właśnie promieniowanie podczerwone. Ono ogrzewało na przykład ściany, on nie ogrzewało bezpośrednio powietrza, to ogrzewało na przykład ściany, ogrzewało te ciała stałe. Na przykład jeśli ogrzewało ściany, to ściana była na przykład cieplejsza niż powietrze. Na przykład grzyb nie mógł się tworzyć, nie było prawa dlatego, żeby grzyb się tworzył, ponieważ ten cały kondensat nie osiadał na ścianach. Mhm. Znaczy jak będzie zresztą ta duża wilgotność, to i tak się wytworzy grzyb, nie? Wiesz, znaczy, to nie, no, przy piecach nie miał prawa się wytworzyć po prostu grzyb przy tym właśnie ogrzewaniu ultraczerwonym. Mhm. Znaczy, no, powiem, ja się przepraszam cię, bo ja mam piece i w drugim pokoju wytworzył się grzyb, jak było wstawiane pranie, czyli po prostu było dużo wilgoci, to po roku wyszedł grzybek. Także myślę, że to nie ma większego znaczenia. Ale tam też było ogrzewanie piecowe, czy nie? Tak, piec. Wszędzie piec. Tam też był piec normalny i się ten grzyb wytworzył? Znaczy, ja nie do końca wierzę w to, że to, co mówisz, czyli to, że piec ogrzewa pod czerwonym, ponieważ on grzeje przez kafelki i akumuluje ciepło w tak zwanych cegłach szamotołowych, ale to jest temat na inną audycję. O matko, ja się z niej wyłączę chyba. Dobrze, Hasie, czy coś jeszcze chciałbyś tutaj nam powiedzieć? Wszystko, co wkracza na tematy związane z technologią, to jest właśnie co innego jest teoria, co innego jak mówisz na przykład w praktyce, jak to wygląda. Na przykład jeśli mówisz, masz normalnie piec. Tak, do dzisiaj, właśnie obok siebie palę w piecu. Dobrze, że dodałeś, że w piecu, bo... A na przykład jakie masz okna? Okna miałem kiedyś drewniane, od kilku lat plastikowe. Plastik. Tak, plastik. Z uszczelkami. Tak, i właśnie tu potwierdzam to, że jeżeli są okna plastikowe i nie robi się tak zwanego mikrouchyłu, czyli nie ustawia się klamki na skos, czyli uszczelki są szczelnie zamknięte, to wtedy właśnie powstaje ten grzyb. Duża wilgość plus brak przepływu powietrza świeżego. Znaczy ja mogę dać typ, że wyjmij uszczelki po prostu. No też można. Ja po prostu mam uchylone okno jedno, zawsze nawet w zimie, także... No widzisz, masz uchylone, wyjmij swoje uszczelki, będziesz miał normalną cyrkulację powietrza, tak jak było kiedyś w starych oknach i... Znaczy ja to stosuję normalnie, jestem zszokowany jakieś świeże powietrze. A to muszę spróbować, chociaż nie wiem, czy będę... Znaczy wiesz, uszczelki możesz zawsze tam sportem wsadzić, czyli na tydzień może spróbować, nie? No fakt. Chociaż ja mam uchylone okno cały czas, bez względu na to, czy jest dzień, czy noc, także... A to jest właśnie dobre, no to w takim razie po co zmieniać okno na plastikowe, jeśli masz mieć otwarte? Ja powiem, słuchajcie, w moim przypadku po pierwsze jest dużo ciszej. A po drugie, nie byłoby mnie stać na drewniane okna tej klasy, także... Nie, no, chodzi mi o to drewniane okno, które były kiedyś, co nie? Jeśli chodzi na przykład, jeśli mieszkasz przy ulicy, dajmy to... Z dużym natężeniem ruchu? Z dużym natężeniem ruchu właśnie, no to wiadomo, to jeszcze jest inny komfort, co nie, jeśli jest wyciszenie, nie? Ale jeśli mieszkasz w jakimś miejscu, w którym jest cicho, no to opłaca się mieć po prostu, opłaca się mieć. Dobrze. Wróćmy może do tematu audycji. Dziękujemy Hans za telefon. Nie ma za co. Trzymajcie się. Dzięki. Do usłyszenia. Powodzenia. Ja się... wszystko w porządku technicznie. No to wracamy do teorii zarazka, tak? No, a jesteś w stanie coś opowiedzieć? Tak, to ja takim... Tym razem? Telegraficznym skrócie. Żeby nie było, że zdominowałam znowu po prostu eter, czy łącza, czy światłowody, czy Bóg wie co innego. No na czacie zaczęli cię nazywać, o ile dobrze pamiętam, siostrą Iskrą od Igły. Jakoś tak. Dlaczego? No odnośnie tej historyjki, co mówiłaś, o mycie rąk i tak dalej. Także zostałaś siostrą położną. Ach, no popatrz. Okej, okay, ale wracając do teorii zarazka, to w dużym skrócie opiera się ona na tym, że to zarazek, konkretny zarazek wywołuje konkretną chorobę. Jest to ściśle powiązane również z teorią przeciwciał, która mówi o tym, że poziom przeciwciał, jeżeli mamy wysoki, to zabezpiecza nas w 100% przed chorobą. No i tu pojawia się jakby pierwszy problem tym teorii, ponieważ są przypadki w historii, gdzie lekarze mający niski poziom przeciwciał, a kontakt z chorymi, którzy mieli wysoki poziom przeciwciał, a mimo to chorowali, ci lekarze nie zapadali na żadne choroby. I takie zaczęły się pojawiać pytania w świecie medycyny. Tak w latach gdzieś, o ile dobrze pamiętam, ja sobie tu też do ściągi zajrzę, lata 50. i lata 80. pojawiały się właśnie takie pytania, skąd to się właśnie wzięło. I trzeba było znaleźć trochę inne rozwiązanie. I tak jak mówiła już Asia, no niestety ci, którzy znajdowali to rozwiązanie, mieli duże problemy, bo nikt nie chciał ich słuchać. To tak jak u nas w polityce i w gospodarce. Tak jest. Także w dużym skrócie teoria zarazka zakłada to, że to dany zarazek wywołuje daną chorobę. Nie bierze pod uwagę niczego innego. Znaczy ta teoria jest teorią prawidłową, ale niekompletną. O, ładnie to nazwałaś. No tak, bo nie wnosi kłamstwa, tak? Natomiast jest niezupełna. Teoria niezupełna jest teorią niezupełną, wymaga rewizji i głębszego szukania. Tak, nawet lekarze tam starszej daty wypowiadają się, że jest po prostu coś, czego nie wiemy. No, ja bym powiedziała, że więcej nie wiemy niż wiemy. No to fakt. Nawet dzisiaj ludzie myślą, że mamy całkowicie zbadane DNA, co jest po prostu nieprawdą. A propos DNA, słyszałam kiedyś fajną teorię, że... to może innym razem. Natomiast ciekawą rzecz słyszałam a propos genów, że potrafią się leczyć, co by też, jeżeli by się to okazało prawdą, tak, ta hipoteza by się okazała prawdziwa, no to jest duża nadzieja dla wszystkich osób, które mają zdiagnozowane choroby o podłożu genetycznym właśnie. Asiu, będę musiał cię na chwilę chyba zrzucić, bo pomieszał mi się Skype, ale Albert dzwoni, spróbujemy zrobić jeszcze jeden myk. Albert, mam prośbę, zadzwoń za 30 sekund, dobra? Dobrze, nie mam problemu. Dobra, muszę Skype mi się znowu pyta, czy wszystko w porządku. I teraz tak. Tak. Halo? Powinno być dobrze. Teraz powinno być ok. Ja ciebie słyszę, Łukaszu, a Alberta dzwoniącego nie słyszę. Tak, Albert będzie do nas dzwonił za chwilkę, bo Skype mnie was zamienił i was po prostu. No cóż, za niedobry sprzęt. Złośliwość rzeczy martwych. Dokładnie. Albert. To serwer, to Skype, to auto DJ. Cześć. Dobry wieczór, Albercie. A witam. Kurczę, ja to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie wiedziałem, że taka fajna audycja jest na kontestacji. A dziękujemy. No wreszcie jakaś, która nie tyka polityki ani religijnych historii, tylko coś w kwestii naukowej. No może poza teorią chaosu, ale ona jest taka z przymrużeniem oka, więc... Okej, dobrze. Ja na wstępie to chciałem zapytać tak, bo ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Temat dzisiaj jest... właściwie są dwa tematy. Teoria zarazka i ta druga teoria to jest teoria toksyny? Toksemii. A, no właśnie, bo ja już chciałem zamieszanie tu wprowadzić... Ale to pewnie zupełnie o coś innego chodzi, bo o ile przynajmniej moje informacje są jakiekolwiek na ten temat, to o ile się orientuję, to właśnie toksyny produkowane przez bakterie czy tam inne wirusy powodują te dolegliwości, a nie same bakterie czy wirusy, więc... No to, właściwie masło maślane by było, ale toksemia pewnie znaczy co innego. Dobrze prawisz, toksemia... O toksemii za chwilę, natomiast... Chodzi właśnie o nagromadzenie toksyn w takim stopniu w ciele człowieka, że po pierwsze osobie to układ immunologiczny, bo w pewnym momencie organizm po prostu nie daje sobie rady z ciągłym oczyszczaniem się. Tak, ma tego zbyt dużo. No właśnie, a tutaj jeśli chodzi o bakterie, wirusy i tam powiedzmy toksyny, to ja... Znaczy nie, o bakterie i wirusy, jeśli tam o wirusach nawet chyba nie wspominaliście, ale to ja to rozumiem, ale jeśli jeszcze mamy coś, taki patogen jak grzyby na przykład, prawda? Czyli, czyli wszelkiego rodzaju grzybice i tak dalej. No chociaż nie, no tutaj to bez sensu się czepią, bo przecież grzyby też się rozmnażają podobnie jak bakterie, też się rozwijają w organizmie. Oczywiście. Czyli to na jedno wychodzi. One też produkują toksyny. One też produkują toksyny bardzo silne czasami. Znaczy, jeśli chodzi o grzyby pleśnie, no to wiele, wiele toksyn pleśniowych jest silnie rakotwórczych i o tym też będzie za chwilę. Natomiast no i zarazki, i grzyby, i pleśnie, i chemia, i w ogóle wiele, wiele innych rzeczy się w tą teorię toksyny wpisuje. A takie ostatnie krótkie pytanie jeszcze w związku z tym, że ja pierwszy raz was słucham. Jak na razie to bardzo mi się podoba, to tyle chciałem. Czy wy jesteście w tym kierunku wykształceni, kształceni, czy to jest kwestia podejścia na zasadzie hobby? A co rozumiesz poprzez kształcenie? Kształceni, czyli w trakcie kształcenia, wykształceni to już po kształceniu. Ale nie, a hobby, to wiadomo, się, podejście amatorskie. Domyślam się, że pytasz o uczelnie, tak? Kierunkowo związane. Nie. Czy kształcicie lub wykształciliście się w tym kierunku, czy to jest podejście amatorskie? Cały czas się dokształcamy i tutaj nie da się powiedzieć, że amatorskie, nie amatorskie. Czyli generalnie zajmujecie się medycyną, tak? Nie. O tym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Łukasz, ty nie powiedziałeś tak naprawdę, czy się miałeś do czynienia z medycyną, czy z jakąś pokrewną dziedziną. No u mnie to jest zainteresowanie wynikłe z konieczności. Tak w dużym skrócie. Aha. Jeśli miałbyś ochotę odsłuchać poprzednich audycji, to też będzie nam bardzo... Na pewno sobie odsłucham, tylko jak mówię, do dziś nie wiedziałem, że taka audycja istnieje, także środy, że tak powiem, miałem wolne od kontestacji, bo znudziły mnie już polityczne historie. Tym bardziej, że mieszkam za granicą, więc to, co się dzieje w Polsce, jakoś tak nie bardzo mnie dotyczy. No tak. A ta audycja akurat traktuje o rzeczach, które powinny interesować każdego, więc... No dobra, tyle. Ja nie będę zajmował czasu. No i właśnie dlatego się tym tematem zajmujemy, tak? Powinno interesować każdego. Nas w pewnym momencie zainteresowało i myślę, że każdego człowieka, który chce jakoś panować nad tym swoim życiem i sobie w nim jako tako radzić, to powinien przynajmniej troszeczkę łyknąć wiedzy na tematy medyczne, około medycznej. Tak. To ja też czy robiliście kiedyś audycję lub macie w planach zrobić na temat wody pitnej? Tak. Jej zanieczyszczenia i wpływu ewentualnego na organizm? O ile dobrze pamiętam, jest zaplanowana. Jest w planach, tak? Tak. Ja z miłą chęcią posłucham, dlatego że zajmowałem się przez kilkanaście lat odwróconą osmozą i spotkałem się z wieloma kontr lub za argumentami. Zależy po prostu, kto komu zapłacił za odpowiednią opinię. Ja mam prośbę od razu do ciebie, żebyś zajrzał jutro, pojutrze na stronę kontestacji i pod audycją wpisał w komentarzu. Nie wiem, może to akurat nie jest najlepsze źródło, ale jakiś kontakt zostawiłbyś nam do siebie, żebyśmy mogli z tobą też na ten temat porozmawiać. Być może chciałbyś po prostu się włączyć w audycję i podzielić się tym, co wiesz. To znaczy z tego poziomu, z którego ty akurat nie lubisz, czyli technologicznego i po trosze zdrowotnego, dlatego że ja medycznie kształcony nie byłem. Kształciłem się tylko z potrzeb, że tak powiem, zawodowych wtedy, kiedy się tym zajmowałem. Ale chętnie, bo to akurat to, o czym wspomnieliście wcześniej, że ktoś tam znalazł rozwiązanie aspektu, który powodował śmierć pacjentów, a inni po prostu zabijali go śmiechem z tego powodu i mieli to gdzieś i tak naprawdę byli winni śmierci tych ludzi. Tak podobnie dzisiaj jest z innymi tematami, między innymi z kwestią wody, gdzie sam osobiście spotkałem się z przykładami, gdzie wystarczy, że danemu profesorowi uniwersytetu zapłaci jedna lub druga strona i gotowy artykuł w danej gazecie pojawia się za lub przeciw, niezależnie po prostu od tego. Tak, jak to wygląda, ważne, że facet zarobił. No. To ja to potwierdzam, no tak jak wspominałam w pierwszym odcinku, 5 lat pracowałam w firmie farmaceutycznej, wiem co nieco na ten temat. Niestety, wolałabym nie wiedzieć, ale... Okej. Że swoją jakąś tam drobną wiedzą na ten temat, chętnie wezmę też udział w odcinku, na pewno kontakt będziemy mieli, bo... Super, bardzo Ci dziękuję. Będę Was słuchał co tydzień, także dzięki ślicznie, nie zajmuję czasu więcej. Dzięki. Posłucham, co jeszcze będzie dalej. Dzięki, do usłyszenia. To ja tylko odpowiem jeszcze, że jakby nie patrzeć, u mnie też wynikła sytuacja konieczna, bo przecież nie wiem, czy pamiętasz, ja się mówiłem o tym, że... No mówiłeś, ale nie powiedziałeś, czy jesteś wykształcony w dziedzinie medycznej, czy nie. A, w ten sposób. No nie, no to, to mi w szkolnictwie to nie, aczkolwiek przeglądałem wszystkie książki z ich roków. Ale odbieramy Radosława jeszcze, póki dzwoni. Radosławie? Cześć, ja mam taki apel. Ludzie, dajcie naszym prowadzącym rozwinąć w końcu temat, bo jest bardzo ciekawy, a off topiki naprawdę zostawcie nas na koniec i ja tylko tyle, dziękuję. Dobra, to wracamy do tematu. Dzięki. Radosława zrzucam i faktycznie Radosław ma rację, mamy 45 minut już audycji, a my jesteśmy... Naprawdę? Tak, a my jesteśmy... Zobacz. Brzydko nie będę się wyrażał, ale na samym początku tego, co mamy do powiedzenia. Także może w skrócie przejdziemy szybciutko do kolejnych części, które mamy zaplanowane. Co ty na to, Jasiu? No, konieczność wyższa. Słuchacie kontestacji. To tylko przypomnimy, że słuchacie kontestacji. Gdybyście chcieli nas w jakikolwiek sposób wspomóc, możecie wejść na stronę kontestacja.com i kliknąć przycisk sponsoruj i wrzucić nam coś do kapelusza za to, co tu opowiadamy. Dotychczas mieliśmy historyjkę na temat teorii zarazka, dużo off-topu, także zabieramy się do konkretów. No i jeszcze podsumuję tą teorię zarazka w dużym uproszczeniu i w wielkim skrócie. Źródłem choroby jest jakby wniknięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie czy wirusy. Czyli generalnie chorujesz wtedy, kiedy masz pecha. Tak. I ktoś na ciebie nakicha albo cię poważnie zabrudzi, albo zjesz coś nieumytego. No dosyć takie... No, jest to prawidłowe, natomiast a ja się pozwolę sobie nie zgodzić. Teoria. Nie zgodzić się z tą teorią kompletnie, o czym będziemy rozmawiać za chwilkę. I powiem taką małą anegdotkę, gdyż jak wracałem od Kamila Cebulskiego w czerwcu z konferencji, siedziałem sobie w pociągu i rozmawiałem z pewnym panem, który być może będzie u nas gościł. Jest to starszy pan, który pisze książkę na temat szkodliwości plastiku, pracował kiedyś dla Ministerstwa Zdrowia, dużo o odżywianiu też pisze i takich rzeczach, także będzie, myślę, dużym autorytetem dla nas. I jadę sobie tym pociągiem, jadę i rozmawiam, przewijają się różne tematy i w pewnym momencie, jak weszliśmy na temat szczepień, no to pani z naprzeciwka się oburzyła. No i chwila dyskusji, dlaczego, co i jak o tych szczepieniach. Ona stwierdziła, że oszalałem, że to poziom przeciwciał przecież jest na to i to wszystko, na co ja stwierdziłem, no tak, ale poziom przeciwciał, są na to badania, nie gwarantuje nam odporności. Na co pani stwierdziła, że mam fałszywe dane. No ja mówię, że mam dane z sanepidu, nie wiem skąd ona ma. I zapytałem się, co daje podstawę do tego, że ona tak twierdzi. No i stwierdziła, że jest pediatrą. Więc wtedy opadły mi kompletnie ręce. I mówię, no to przejdźmy na poziom może miała biochemii. Miała papier, była wiarygodna. Tak, tak. Aczkolwiek wszyscy wokół się z zaciekawieniem przysłuchiwali, co się z tego wyniknie. No i jak powiedziałem, że w takim razie zejdźmy na poziom biochemii i porozmawiajmy w takim razie o tych przeciwciałach, to stwierdziła, że ja mam fałszywe dane i ona ze mną rozmawiać nie będzie. Po czym się zamknęła i nie odzywała do mnie. No jakoś znam to. Wiesz, zjawisko. Jak już brakuje argumentów, to się po prostu puszcza niską piłkę. Tak, to fakt. Co ciekawsze, dla mnie ta pani wysiadła razem ze mną w Poznaniu. Więc musi gdzieś pracować w Poznaniu najprawdopodobniej. Taki mamy poziom wiedzy. My, lekarze. My, lekarze. Lekarze samozwańczy. Dobrze, a może teraz, Łukaszu, coś powiesz o tej teorii toksemii? No dobrze, to akurat będziemy mieli chyba duże pole do popisu, bo teoria toksemii jest zarazem prosta, jak i skomplikowana, myślę. No i zdecyduj się. No, można ją przedstawić prosto, ale ona nie jest aż tak prosta. Czy masz odmienne zdanie? No, może tak. Ja bym powiedziała, jest prosta, ale nie jest łatwa do zrozumienia. Okej, okay. To fakt. To jest zagmatwane dosyć, ale może kiedyś będę miała okazję wytłumaczyć, o co mi chodzi. Okej, okay. No to tak też w dużym skrócie, bo faktycznie z czasem mamy już 50 minut. W teorii powinniśmy się w kolejne 10 zmieścić, więc jak znam życie, to się nie zmieścimy. Teoria toksemii zakłada inne podłoże. Nie tylko sam zarazek wywołujący chorobę, ale to, że organizm jest niesprawny do wydalenia toksyn i resztek z organizmu, które zalegają. Zgodzisz się ze mną? No tak, zgodzę się. Zresztą rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Więc jakby dzisiejszy odcinek jest poniekąd kontynuacją zeszłego i kontynuacją, może uzupełnieniem terapii doktora Gersona. To fakt. W ogóle bardzo często będziemy się odwoływać chyba do Gersona i innych tego typu zaleceń, jakie on stosował, także no po prostu teoria toksemii zakłada to, że są zarazki, które mamy w swoim organizmie i one tam sobie grzebią i w pewnym momencie, kiedy nasz organizm przestaje dobrze funkcjonować przez nadmiar tych toksyn, które zarazki przetwarzają, bo zarazki tak naprawdę są konieczne i każdy ekolog powie, że muszą one istnieć do prawidłowego obiegu, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że nagle zarazków nie ma, no to tak naprawdę cały cykl biologiczny jest zahamowany. Nie no to ma... tak jak z moralnością człowieka, tak? Musi się spotykać z czymś niefajnym, żeby się ćwiczyć w tym doskonaleniu samego siebie. Tak samo jest z bakteriami, wirusami dla immunologii, tak? Dla całego układu, który musi pracować, musi się ćwiczyć, żeby być w niezłej formie. Tak. Na dzień dzisiejszy, z tego co pamiętam, mamy zarejestrowanych i zbadanych około 4000 zarazków i bakterii różnego rodzaju. Hmm. Ale każdy dalej... Przepraszam, komentarz rad. Ja bym Gersona nie stosował, bo sobie zakwasicie organizm tymi sokami. To chyba rad nie przeczytał dokładnie i nie wie, że soki świeżo wyciśnięte są zasadowe, a nie kwaśne. I alkalizują, a nie zakwaszają. I to zasługuje na twojego ulubionego dżingla. No. Słuchasz kontestacji głosu wolności w twoim domu. Tak, obiecałem był dżingiel dla Joasi. Super. A dziś no. Się ty zaśmiałeś. No dobrze, Łukaszu, no ale skąd się te toksyny w naszym ciele biorą? Tak, także jak już sobie te bakterie w nas siedzą i tak naprawdę one są nam potrzebne, bo gdyby nie przetwarzały tego, co mamy w środku, to wszystko, co byśmy jedli, wypadałoby w tej samej formie. Dziwne, nie? Mhm. Takie zmielone jabłko na przykład. Byłby to dość dziwny widok. Poza tym nie moglibyśmy czerpać z niego żadnych substancji odżywczych. To było po prostu nierealne. Te bakterie muszą istnieć. Te wszystkie kwasy, które mamy... Cały nasz organizm jest jednością i musimy pamiętać, że wszystko, co do niego wprowadzamy, jest odpowiednim obiegiem, dociera do konkretnych miejsc i tam w odpowiedni sposób jest przetwarzane przez odpowiednie bakterie. Na przykład o tężcu mówi się, że jak się zarazisz tężcem, to masz problem. No i to w takim razie ja się pytam lekarza, na przykład miałem też taką rozmowę z lekarzem, czy tężcem można zarazić się wiele razy? No, a lekarz mi odpowiada, no tak. A ja mówię, ale nawet w ciągu krótkiego okresu, mówię, pół roku? No tak, może pan przecież się zarazić tężcem wiele razy. Ja mówię, no to jaki jest sens szczepić się przeciw tężcowi? No i lekarz tak myśli. Mówi, no ale trzeba się szczepić. Ja się pytam, ale dlaczego? No skoro można zachorować wiele razy, to znaczy, że nie można się na niego odpornić. No ale trzeba się szczepić, bo gdyby nie szczepienia, to my byśmy tutaj wszyscy powyginali, byśmy mieli pandemię i w ogóle... Ja mówię, no dobra, to przejdźmy na inny poziom. Mówię, to w takim razie, skoro tężec... Znaczy, czy pałeczka tężca wywołuje chorobę? Ona mi na to tak. A ja mówię, a nie. I lekarz na mnie patrzy, lekarka w sumie. Druga obok stoi i też tak pan na mnie patrzy dziwnie. I mówię, no jak? Tężec? Czy toksyna produkowana przez pałeczkę tężca? No i nagle te kobiety tak na siebie patrzą, no toksyna. A ja mówię, no to jaki jest sens szczepić się, żeby zwalczyć przeciwciałami tego tężca, skoro to nie tężec jest problemem, tylko toksyna przezeń produkowana. No tak. A ja mówię, no to po co się szczepić? No trzeba się szczepić. No więc dyskusja była po prostu... No bezcelowa, ja przepraszam, nie? Ale też mam wiele takich dyskusji z lekarzami na swoim koncie, także generalnie lekarze nie lubią, jak się wymaga od nich myślenia, mówienia, tłumaczenia. Bardzo ich to irytuje. Tak, to państwowi. Tak, no. I mamy Krzysztofa na antenie. Witaj. Cześć. Ja takie pytanie krótkie w sumie. Powiedzieliście, że soki świeżo wyciśnięte są zasadowe. To dlaczego jak się po cytrynie i herbatę, to się robi jaśniejsza? Mi się wydaje, że to jest substancja wskaźnikowa, która się robi jaśniejsza od kwasu właśnie. No, Jasiu. Ja nie wiem dlaczego. No generalnie cytryna utlenia, tak? Natomiast myślę, że to nie jest kwestia samej cytryny jako takiej, tylko tego, co się z nią dzieje, jak ona trafia do twojego żołądka. Ona tam z czymś reaguje, tak? Poza tym jest przypominam, jakoś że jest metabolizowana i dalej co się dzieje z tymi produktami przemiany materii, to jest problem. No, a nie okay, to, czy cytryna ale, jest kwaśna. Ale nie, bo padło takie stwierdzenie, że świeżo wyciśnięty sok z owocu jest zasadowy. Alkalizujący to miałam na myśli, może po prostu nieprecyzyjnie się wyraziłam. Jeśli tak, to przepraszam. A co znaczy, że alkalizujący? No, że tak powiem, nie zakwasza organizmu. To ja mam jeszcze pytanie, skąd pytanie o cytrynę, jeżeli w Gersonie rozmawiamy głównie o jabłkach i marchewkach? A to ja nie wiem, bo ja nie czytałem Gersona, tylko tak mi się skojarzyło po prostu z sokami owocowymi wszelkimi. No słuchaj, ale z sokami... Ale jabłko zawiera tę samą substancję, czyli kwas cytrynowy. Kwas jabłkowy to jest mieszanka cytrynowego i jakiegoś. No dobrze, ale to nie chodzi o to, co zawiera, tylko jak jest metabolizowany w ciele, jak reaguje, z jakimi sokami żołądkowymi. Tak? I co się z tym dzieje dalej. Natomiast soki owocowe mogą być zakwaszające, tak jeśli są przetwarzane chemicznie, a jeszcze nie daj Boże posłodzone białym cukrem. Także takich się pić raczej nie powinno. Tak, przy czym mówimy również o lewatywach z kawy, tak przypominam, nie? Tak, natomiast jeżeli już planujesz tutaj na czacie dawać takie sugestie, że Gersona odradzasz, bo można się zakwasić, no to... To nie ja, to nie ja. A, no dobrze, to przepraszam. Ale to wypadałoby najpierw tego Gersona bliżej poznać, zanim się go po prostu skaże na wieczne zapomnienie. No nie, no ja go wręcz nie wskazuję, to wręcz nie słyszałem, dopiero się pierwszy raz o nim dzisiaj dowiedziałem, więc jest wręcz przeciwnie. Ale no, rzucę okiem. Podeślijcie jakiś link na czacie do tekstów tego pana. Dobra. Odsłuchaj może w zeszłym tygodniu audycję, tam będą niejedne linki. Zresztą w komentarzach znajdziesz pod zeszłą audycją. Dobra, to zobaczę. To dzięki, na razie. Dzięki. To zrzucam. Kulawy rom, poziom absurdu audycji przekracza moją cierpliwość. No przykro mi, no. Staramy się jak możemy, pewnie nie wszystkich przekonamy, tak jak nie wszystkich przekonał Samuel Weiss, nie wszystkich przekonał Gerson. Musimy się z tym liczyć, że tak po prostu jest. Tak. Poza tym proszę nam wybaczyć jakieś drobne błędy czy przeciągnięcia. My ćwiczymy się dopiero. Pierwszy raz prowadzimy audycję. Ja przynajmniej pierwszy raz w życiu. Zresztą nie ukrywamy, że dzięki wam i, że tak powiem, mając motywację poprowadzenia audycji na jako takim poziomie, musimy się douczać też. Kosztuje troszeczkę wysiłku. Tak. Bonsai pisze: nadal nie rozumiem, szkolna propaganda chemii jest we mnie silniejsza. To może podsumujmy te obie teorie i zaraz będziemy się w nie wgłębiać jeszcze, co? Proszę bardzo. Okej. Okay. Podsumujesz? No dobra, podsumuję. W teorii zarazka, która obecnie opanowała świat i całą medycynę, twierdzi się, że to zarazek jest powodem choroby. Problem w tym, że ludzie, którzy mają zarazek w sobie, bo na przykład około 40% populacji ma w sobie bakterie gruźlicy i innych zresztą, nie zapada na tą chorobę. Czyli teoria zarazka nie wyjaśnia w pełni, dlaczego chorujemy. Na przykład ja w Poznaniu chciałem sobie zbadać, czy mam bakterie gruźlicy w sobie. No i chodzę od stacji epidemiologiczno-sanitarnych po akademię i nikt nie chce mnie zbadać pod kątem tego, czy posiadam odpowiednie bakterie gruźlicy, czy tam różyczki, czy czegokolwiek innego. Wszyscy chcą mi badać poziom przeciwciał. A to są dwie różne rzeczy. Prawda? Tak. No właśnie. No ja się pytam, dlaczego w takim razie nikt nie chce zbadać? Czyżby bał się tego, że wykryje u mnie coś, na co nie jestem szczepiony? Bo ja oczywiście nie mówię, że jestem szczepiony, tylko mówię, że nie mam rodziny, że wychowałem się w domu dziecka i nie mam karty szczepień i chciałbym się zbadać, czy mam jakąś chorobę, czy nie. A wszyscy mi proponują zmierzenie poziomu przeciwciał. A przeciwciała, jak już wcześniej mówiliśmy, też nie gwarantują nam tego, że będziemy zdrowi. Ponieważ poziom przeciwciał, jak udowodnili już w latach 50., nie ma żadnego związku praktycznie z zapadaniem na daną chorobę. Czy teorię zarazka w miarę sensownie wytłumaczyłem? Tak, no zarazków chorobotwórczych i tych pożytecznych mamy w sobie mnóstwo. Problem w tym, że zdarzają się takie momenty, kiedy one się uaktywniają, nadmiernie namnażają i doprowadzają do stanów chorobowych. No i co się wtedy robi? Zwalcza się zarazki. Tak, ale nie docieka się, co się w zasadzie stało, że ten zarazek się nagle uaktywnił i doprowadził do choroby. Tak. To ja może jeszcze tutaj kawałek przeczytam z książki Sinclaira o szczepieniach. Jak ktoś będzie chciał, go w komentarzu podam. To jest taki zbiór, tam książka Sinclaira, zbiór takich artykułów medycznych i wypowiedzi lekarzy na przestrzeni praktycznie ostatnich 200 lat, pi razy drzwi. Także więc zacytuję. Czytałam, sobie. Polecam. Tak, polecamy wszystkim, ona kosztuje krótka jest przy złotych. Okazji, to dla leniuszków. Tak, przy okazji podpowiem trochę niefajnie, bo Sinclair chciałby pewnie z tego zarobić oraz tłumacz, ale można ją znaleźć w PDF-ie. Polecam kupić, jak ktoś już się przeczyta. Nie, no ja słuchajcie, w przypadku takich pozycji to ja zawsze mówię kupić. No kurczę, ktoś się napracował, nauczył, napocił, namęczył, boksuje się z całym światem. Trzeba go jakoś wspierać i zapewnić mu środki do życia, no to żeby się dalej boksował z tym światem niefajnym. Kurczę, tym kołtuństwem, no. Tak, tak samo jak nas możecie wspomóc, tak samo innych autorów książek, żeby mieli z czego żyć, bo nie robili tego przecież za darmo, tak? To ja może zacytuję ten fragment. Tutaj chodzi o fragment z czasopisma British Medical Council. Język angielski nie jest moją dobrą stroną. Nie, British Medical Journal prędzej. Council, ale dobra. Council, dobra. No, także, rada medyczna. Tak, z maja 1950 roku, także spójrzcie na to, że 60 lat temu już o tym mówiono. I brzmi to tak. Badanie to przeprowadziło 9 lekarzy w celu ustalenia poziomu przeciwciał u osób chorych na błonnicę. Nie mylić z błonnicą, bo sanepid nawet jak odpisuje, to pisze czasem zamiast błonnica, błonnica. Nie, no ale dobra, nie. Poziom wiedzy sanepidu zostawmy w spokoju. I tych, którzy zachorowali, lecz mieli kontakt z tą chorobą, czyli lekarze, pielęgniarki, przyjaciele i cała rodzina. Gdyby teoria przeciwciał była prawdziwa, pacjenci chorzy na błonnicę posiadali niski poziom przeciwciał w organizmie, antytoksyna. Tak, tutaj. Podczas gdy osoby kontaktujące się z chorymi, ale nie chorujące, miały wysoki poziom przeciwciał w organizmie. W rzeczywistości gubię się. W rzeczywistości było odwrotnie. Wielu pacjentów chorych na błonnicę posiadało wysoki poziom przeciwciał, a osoby, które miały kontakt z chorymi, małą ich ilość. I to jest jedna historia. Drugą nie skopiowałem sobie, ale pamiętam. Jakiś lekarz na przełomie XX wieku, o ile dobrze pamiętam, na oczach wszystkich wyizolował kubeł taki, wiecie, 2-3 litrowy bakterii cholery i przy wszystkich połknął. To wszystko wypił, co tam miał, nie? Przepraszam, przypomniała mi się z dawnych lat piosenka Andrzeja Rosiewicza, Ballada Masochisty. Słuchajcie, prześmieszna, polecam, jak macie okazję gdzieś ściągnąć, to tak a propos wypijania mikstury bakteryjnej. Okej, okay. Muszę pamiętać. Ballada Masochisty, tak? Tak, dobra. Znakomita piosenka. Okej, okay. To tylko dokończę, że po wypiciu tego kubła, oczywiście wtedy szczepionek na cholerę jeszcze nie było, zresztą nawet nie wiem, czy dzisiaj są na cholerę szczepionki, chyba nie. Jedyne, jakie objawy miał czegokolwiek, to była biegunka. I eksperyment oczywiście powtarzał wielu lekarzy później. Także te badania i eksperymenty dowodzą tylko tego, że same zarazki nie powodują choroby. Musi być coś jeszcze oprócz tego. Co według nas tłumaczy toksemia? Czyli toksemia, brak wydolności. No i nie tylko, tutaj widzę na czacie, tutaj jest dyskusja, dlaczego lekarze komunikują chorym na nowotwory, jak długo jeszcze pożyją, skoro tego nie wiedzą, no, na podstawie statystyk komunikują, natomiast rzeczywiście no, psychika jest bardzo ważna w procesie leczenia, samopoczucie, stan psychiki. Im lepszy, tym większe szanse wyleczenia. No to by też tłumaczyło skuteczność placebo. Tak, bo musimy jeszcze pamiętać o tym, że wszyscy dzisiaj potwierdzają, że coś takiego jak placebo ma istnienie, tylko nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. No właśnie, ale wróćmy do tej toksemii. No, toksemia, czyli jak można się domyślać, zalanie organizmu toksynami, które się dostają do tego organizmu rozmaitymi drogami. Po pierwsze powstają w samym organizmie w procesie przetwarzania pokarmów, obumierają komórki, które trzeba też jakoś z tego organizmu usunąć, różne inne dziwne rzeczy. Pochłaniamy zanieczyszczenia z powietrzem, z wodą, w posiłkach, w napojach, przez skórę wciągamy z kosmetyków. No, źródeł jest bardzo wiele. Problem pojawia się wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z usuwaniem tych toksyn. No, problemu by nie było, gdyby sobie z tym poradził. Je zneutralizował bądź usunął. Natomiast jeżeli jest ich za dużo, no to możemy mieć problem. Tak, to ja taką anegdotę, porównanie do kanalizacji burzowej. Tak, w momencie, kiedy jest lekki deszcz, czyli jakby nasze ciało wchłania różnymi drogami, przez pokarm właśnie, tak jak przed chwilą Asia mówiła, przez skórę, najróżniejszymi drogami te toksyny, to po prostu w pewnym momencie, kiedy tego deszczu zaczyna być za dużo, to kanalizacja sobie z tym nie radzi. Czyli my dzisiaj też, wchłaniając to wszystko, w pewnym momencie, kiedy nasz organizm zaczyna mieć nadmiar tego do przetworzenia wszystkiego, to zaczyna sobie z tym nie radzić. I jakie mamy wtedy objawy? Objawów jest wiele. Oprócz gorączki mamy różnego rodzaju stany zapalne, bóle gardła, wysypki, wymioty, zmęczenie, wszystko. Wszystko, co my znamy dzisiaj i próbujemy z tym walczyć. Asiu, czy według ciebie należy zbijać gorączkę? Nie, absolutnie nie. No ale dlaczego? Jak pójdzie się do lekarza, to pierwsze, co zapiszą, to paracetamol i ja wiem, natomiast po pierwsze jest parę już publikacji medycznych potwierdzających, że temperatury, jaką jest w stanie znieść komórka organizmu bez szkody, tam do 41 stopni raptem, nie wytrzyma jej wirus, nie wytrzyma jej bakteria, jakieś drobne pasożyty. Natomiast jeszcze do tego dochodzi to, że w określonej temperaturze wytwarzają się określone przeciwciała, które pomagają nam jeszcze dodatkowo radzić sobie z tym, co nas tam atakuje. Więc absolutnie gorączki nie zbijać. Ja nie słyszałam o takim przypadku, żeby ktoś z powodu za wysokiej gorączki zmarł. No, chyba, że się przegrzał tak na słońcu. Natomiast gorączka wywołana sama z siebie przez organizm, no nie słyszałam jeszcze o takim przypadku. To na potwierdzenie. Ja zacytuję również znowu książeczkę. Postaram się tym razem trochę płynniej. Doktor Mendelsohn stwierdza: leczyłem dziesiątki tysięcy dzieci, lecz widziałem tylko jeden przypadek gorączki, która by przekraczała 41 stopni Celsjusza. Nie jest to niczym niezwykłym, gdyż średnia temperatura u chorych dzieci w 95% nie dochodzi do 40 stopni. Wielu rodziców byłoby z pewnością przerażonych drgawkami u dziecka występującymi jako efekt gorączki, lecz doktor Mendelsohn uspokaja. Wysoka gorączka nie wywołuje drgawek. Powstają one tylko w wyniku gwałtownego wzrostu temperatury. Jedynie 4% dzieci z wysoką gorączką doświadczyło na jej skutek drgawek. Nie ma powodów, aby twierdzić, że drgawki powodują dalsze szkodliwe efekty. I uwaga, co najważniejsze, myślę, że to nie tak mała próba, badanie przeprowadzone na 1706 dzieciach cierpiących na drgawki gorączkowe i dowiodło, że objawy te nie są przyczyną śmierci ani jakichkolwiek uszkodzeń. No właśnie. No to może powiedzmy, gorączki nie zbijać, tak? Co tam jeszcze mieliśmy oprócz tej gorączki? Zresztą organizm czuje, jak potrzebuje się dogrzać, ma dreszcze, jak ciepło chce wyrzucić z siebie, no to jest nam gorąco, człowiek się jakby odkrywa, rozbiera. Generalnie mamy wdrukowane jakieś tam mechanizmy obronne w organizmie i trzymajmy się tego. Natura jest mądra. Tak, przy czym trzeba zaznaczyć w gorące, po co ona w ogóle jest dla nas. Dlaczego natura nas tak stworzyła, po co nam ta gorączka? I to będziemy omawiać szczegółowo przy saunach pewnie. Tak, a było jeszcze w zeszłym odcinku, tak, że generalnie komórki rakowe nie wytrzymują podwyższonej temperatury i na przykład jednym z elementów terapii Gersona jest wywoływanie gorączki. Tak. W gorącej kąpieli. Tak. A jeśli chodzi o saunę, no to też wszyscy zachwalają saunę i jakby efekty dla zdrowia pozytywne. Tak, bo głównie chodzi w końcu o to, żeby przez wyższą temperaturę organizmu nie powiększyć, tylko przyspieszyć jej metabolizm, tak? Chodzi o to, że im jest goręcej, tym nasze ciało szybciej pozwala pozbyć się tych toksyn, tak? I to jest główny powód dlaczego nie należy zbijać gorączki, tak? Ja jeszcze wtrąc, bo tutaj pytanie, czy antybiotyki okej, czy nie. No, generalnie jak można unikać, to się unika, ale czasami są konieczne, jeżeli mamy zbyt dynamiczny postęp choroby i trzeba po prostu ograniczyć w jakiś sposób to, co się dzieje. Natomiast na pewno nie przewlekle. To dawki uderzeniowe raczej. Coraz więcej lekarzy o tym mówi. Jednorazowo dawka uderzeniowa. Natomiast na pewno nie przewlekle. Tak. Ja mam kolegę, którego postaram się namówić, by był naszym gościem, który projektuje antybiotyki na komputerze. Nie chodzi o kształt pigułki, tylko o jej skład. Także będzie mógł się wypowiedzieć, jest doktorem nauk medycyny, także on tak w dużym skrócie tylko mi mówi tak. Antybiotyki owszem, ale w dużej ostateczności. Już naprawdę jak nic innego nie pomaga. I po tym każdy, kto ma kurację antybiotykową, powinien przynajmniej na 2 tygodnie dostać L4. Po to, żeby odbudować tą całą florę bakteryjną, którą zniszczył, tak? Bo antybiotyk jak wpada, to niszczy wszystko. To tak jak czołg, tak? Jak jedzie przez ulicę, to nie patrzy, czy rośnie trawa, czy dziecko jest. Nieważne, jedzie przed siebie i po prostu kosi wszystko. A, jeszcze odpowiem, Adamo, czemu wywołuje się gorączkę, skoro organizm sam wie, co robić? No sam wie, natomiast jeżeli jest po prostu tak osłabiony, że upośledza układ immunologiczny, albo zaburzone są funkcje tarczycy, która jakby w tym wywoływaniu, jakby regulacji generalnie ciepłoty ciała uczestniczy, no to jak? Jak tak. inaczej? Trzeba pomóc. Dodać należy jeszcze, że zwróćcie uwagę, że przy katarze może nie, ale jak już mamy coś poważniejszego, zaczyna się u nas bóle i tak dalej, to organizm daje nam sam znać, że powinniśmy odpocząć, tak? Czujemy się bardziej zmęczeni, tacy apatyczni, flegmatyczni, to właśnie organizm daje nam znać, że nie należy za dużo wysiłku wykonywać, bo on ten wysiłek, tą energię będzie produkował na to, żeby wyzbyć się tych toksyn. Tak, i też jeżeli ktoś chory nie ma apetytu, to też nie należy w niego wmuszać jedzenia. On sobie poradzi, wytrzyma. Tak. A, bonsai. Odsyłamy, skoro ci tak interesuje kwestia szczepionek, odsyłamy do książki Ayana Sinclaira. Wszystko podane jak na tacy, poparcie w statystykach. Tak. Zresztą będziemy mieli też audycję osobną o szczepień pewnie za ładne kilka tygodni. Tak. Zresztą był wątek już dzisiaj został poruszony. No bardzo duże znaczenie w ograniczeniu epidemii miał postęp w dziedzinie higieny i kanalizacje, czysta woda pitna i tak dalej, i tak dalej. Tak, statystyki to też pokazują, że znaczy, mi się bardzo podoba, bo ja walczę oczywiście przez prokuraturę ze szpitalem i z sanepidem. I prokuratura na przykład ma takie stwierdzenia rzuca, że to, że szczepienia niejednokrotnie ratują ludziom życie, nie? No na co ja na przykład odpowiadam i daję takie dwie tabelki z jakąś chorobą, że w jednej na przykład wprowadzono w 1960 roku szczepienia i tak ładnie wszystko spada, no idealnie, nie? A drugi rysunek daje dalszą perspektywę od 1900 roku, czyli 60 lat wcześniej. Jak się patrzy na pierwszy rysunek, no to mówię, no tak, no wprowadzono szczepienia i wszystko spada. A jak się patrzy na drugi rysunek, to patrzysz, no kurde, te szczepienia to wprowadzono już pod koniec tego spadku. Także to wszystko trzeba patrzeć z szerokiej perspektywy, nie można się zamykać termicznie. No tak, poza tym rzeczywiście są przykłady na to, że po wprowadzeniu szczepień nagle fala wzrostu zachorowań następuje. Tak. Tak, są takie na przykład polio. Jak było wprowadzone w Stanach, to pierwsze dwa lata mieli niesamowity wzrost zachorowalności na polio. Także, no wiadomo jak to jest, nie? Jak się wprowadza żywe wirusy w organizm. Zresztą dzisiaj producenci szczepionek też się nie kryją, że na przykład szczepionka przeciwko gruźlicy może gruźlicę wywołać, ponieważ wprowadza się żywego wirusa, nie? No, ale to... Łukaszu, to ty, może ty tutaj się wypowiesz. Gekon zadaje pytanie na czacie. Jak wyleczysz wścieklizny, jak nie szczepieniem? Szczerze mówiąc, wścieklizny nigdy się nie przypatrywałem, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. A ja bym tak zdroworozsądkowo podejdźmy do tematu. Skoro i z innych chorób dokładnie można, to dlaczego nie z tej? Tak, chyba że ilość toksyn, bo wścieklizna jest też wywołana przez toksynę, będzie po prostu zbyt duża i organizm mimo naszych prób podjętych, oczyszczania, no nie poradzi sobie z tym, nie? No nie, bo poradzi sobie. A te toksyny też dodam, jakby niszczą tkanki, upośledzają funkcje głównych narządów, także no, wszystko zależy od skali. No to tak jak mówiliśmy też tydzień temu, są już takie stadia choroby, w których niewiele da się zrobić. Tak, przy czym myślę, że też należy zaznaczyć, że to, że nas boli gardło, mamy, no katar może nie, bo to jest tam akurat mało inwazyjne, ale jak już nas boli gardło, mamy jakieś zapalenie, to znaczy, że już jest za późno. To znaczy, że my już reagujemy zamiast zapobiegać, tak? To znaczy, że nasz organizm już tą kreskę przekroczył, gdzie radził sobie z tym wszystkim. Nie? A do Adamo jeszcze. Jeśli zarazki nie mają decydującego wpływu, to czemu higiena pomogła? Adamo, no... Właśnie poprzez nadmierną ilość tych zarazków. Poprzez to, że organizm przestał sobie radzić, tak? I razem z tymi zarazkami łykaliśmy wszystkie toksyny. Znaczy nie, i tak dalej, to tak w odniesieniu tak, pewnie do tej teorii toksemii, tak? Natomiast po co masz specjalnie los kusić? A na przykład w historyjce, którą przytoczyłam na początku audycji dzisiejszej o samym Weissie, no są takie stany, kiedy organizm jest mocno osłabiony. Tak, kobieta przy porodzie traci mnóstwo energii, jest jakby wystawiona na wszelkie infekcje. Chorzy ludzie z nowotworami no muszą unikać nawet głupiego kataru. Naprawdę, organizmy są osłabione. No po co się dodatkowo wystawiać? Tak, tym bardziej, że często jak jesteśmy osłabieni, to tak naprawdę mamy uszkodzone komórki, bo codziennie w nas umierają komórki i wytwarzamy nowe na ich miejsce. No i po prostu w pewnym momencie, jeżeli mamy uszkodzony jakiś system, który funkcjonuje, no to nie funkcjonuje on sprawnie, tak? Ale mamy Wimesa na antenie. Witaj. Cześć. Ja tak odnośnie leczenia wścieklizny i tym, co się tam wstrzykuje. Wstrzykuje się serum z krwi, znaczy to oryginalnie tak było, z ssaków, które były odporne na wściekliznę, czyli które potrafiły zwalczyć ją. Tego nie można nazwać szczepionką. Czyli to jest bardziej surowica, tak? Przytężce, bardziej tak? Surowica, tak. Dokładnie to jest surowica. Aha, no bo to musimy zaznaczyć, że chyba wścieklizna, tak jak tężec, nie sama bakteria jest problemem, tylko toksyna, z którą organizm sobie nie radzi, tak? Bo organizm nie ma naturalnych metod zwalczania toksyn. Tak? No, oprócz wydalania. Nie znam się, wiem, że nie wszczekuje się żadnych przeciwciał, tylko to właśnie jest surowica. No, czyli tak jak przy tężcu. To fajnie, tyle. Że nas poinformowałeś, bo tego nie wiedzieliśmy. Dzięki. Czy coś jeszcze, Wimes? A Wimes się chyba odłożył, także usuwam go z konferencji. Dzięki, Wimes, za podparcie tutaj naszej audycji. To co, Asiu? Uruchamiamy kącik porad i będziemy podsumowywać, co? No, chyba tak. Chyba tak, nie wiem, co jeszcze. Ja miałam taki plan, że troszkę opowiem o tych toksynach częstych, które nas tam atakują, ale to jeszcze będzie nieraz okazja. Myślę, wrócimy. Dużo mam o mikotoksynach. Ciekawych rzeczy. Słuchacie kontestacji. To może jednak powiedz coś o tych toksynach jeszcze. Nie, to już innym razem, bo już i tak wyniknął temat wietrzenia i wilgoci i pleśni, to myślę, że nie będę powtarzać. Natomiast no, to tych skażeń, źródeł skażeń jest no, masa takich, które nam towarzyszą i rozpuszczalniki, i metale, i te mikotoksyny, czyli toksyny wytwarzane przez pleśnie, przez grzyby. Mnóstwo ich jest w pożywieniach. No to toksyny fizyczne, takie jak jakieś drobiny, spaliny, kurze, azbest, czy wspomniane włókno szklane, już się zaczynam plątać. No toksyny chemiczne w kosmetykach. No jest tego cała masa. No i tu chodzi generalnie o to samo, co z utrzymywaniem higieny, tak? I im bardziej, im lepiej możesz sobie ograniczyć ciągły dopływ tych toksyn, tym lepiej dla ciebie. Masz większe szanse na to, że nie wykończą cię na tyle, że twój organizm odmówi dalszego walczenia z tym wszystkim, co się tam do niego wdziera gwałtem. Słuchajcie, kontestacji. To jeżeli jeszcze ktoś chce, to może szybciutko do nas zadzwonić na kontestacja.com na Skype'ie lub przez telefon komórkowy lub stacjonarny na numer 222-195-321. A my będziemy powoli kończyć i podsumowywać, o czym dzisiaj było. No ja jeszcze do Lorda Blika. Co z tym panem, co wypił miksturę? No powiedział Łukasz. No, biegunkę miał. Tak, tylko biegunkę. Nic mu się nie stało. Tak, miksturę. No zresztą polecam Sinclaira tą książkę, którą przed chwilą Asia polecała. Tam jest bardzo, bardzo dużo. Praktycznie książka opiera się tylko na tym, że jest wycinkami zbiorów artykułów, wypowiedzi medycznych, wypowiedzi lekarzy, no praktycznie no kilka tysięcy, no może przesadziłem, ale przynajmniej kilkaset wypowiedzi i zbioru artykułów w tej książeczce jest, mimo tego, że jest ona naprawdę cienka. Ja polecam, fajnie się to czyta, a objętościowo też nie jest też nie zniechęcam. I nie dużo kosztuje, bo kosztuje w granicach niecałych 20 zł. Z przesyłką, ja tam nawet za kilkanaście chyba udało mi się kupić, także. Także tym bardziej. Natomiast znam osoby, które jak mają przeczytać takiego Gersona, czy nie daj Boże Huldę Clark, to mówią nie, dziękuję, a bardzo szkoda. No tak to już jest. My musimy czytać Łukaszu i tutaj referować w takim razie. No fakt. No to podsumujmy jeszcze raz. Teoria zarazka i teoria toksemii. Czym jest? Podsumujesz? Toksemii. No teoria zarazka w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu mówi o tym, że choroby są powodowane przez bakterie i wirusy. I nie gra tutaj roli żaden inny czynnik. Natomiast teoria toksemii wiele więcej wyjaśnia. Mówi, że nie tyle sam zarazek jest przyczyną choroby, ile to na jaki grunt ten zarazek trafia. Jeżeli trafi na warunki, które będą mu sprzyjały, żeby się rozmnożył i opanował, zatruł, to zrobi. A taką obroną jest nasz układ immunologiczny, który przestaje sobie radzić z obroną przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, gdy jest nadmiernie obciążony, jest przytruty różnego rodzaju polutantami. Tak, to tutaj jeszcze dla naszego słuchacza z czatu przypominam, to jest Jan Sinclair, Szczepienie niebezpieczne, ukrywane fakty. I pod tytuł to jest Plejada znanych lekarzy opowiada się przeciwko szczepieniu. No, my też mamy, Łukaszu, pamiętasz imię, nazwisko tej pani doktor, która tak się aktywnie udziela, jeśli chodzi o walkę z lobby farmaceutycznymi, mity na temat szczepionek? No to u nas będzie to pani doktor Majewska. Mhm. A no jeszcze z facetów to będzie pan Jan Jaśkowski. Tak, Jan, nie wiem czy Jan, ale na pewno pan doktor Jaśkowski. No, doktora Jaśkowskiego nic nie czytałam, natomiast pani doktor list otwarty gdzieś krążył w sieci, pewnie jest do wygooglania. Tak, i to nie jeden list otwarty pani Majewskiej krąży, także warto się opowiedzieć. Ona robiła badania przez wiele lat dla Instytutu w Warszawie i nie tylko zresztą, pracowała dla Ministerstwa Zdrowia. No i w momencie, kiedy zaczęła się opowiadać przeciw szczepieniom, no to pojawiły się oczywiście problemy, straciła pracę i tak dalej, także warto poczytać. No, kurczę, dlaczego ten sam scenariusz się powtarza, jak ktoś ma coś do powiedzenia, co godzi w interesy wielkiego lobby? No, nie wiem, możemy myśleć o teoriach spiskowych, albo po prostu przypadek, no. Różnie bywa. Za dużo tych przypadków. Ja nie wierzę w przypadki. Nie wierzę w przypadki. Oczywiście, że nie wierzę. To po prostu chodzi o pieniądze, jak nie wiadomo, co chodzi. Każdy historyk lub ten, kto interesuje się historią, wie, że zawsze, jak nie było wiadomo, co chodzi, to chodziło o pieniądze albo o kobietę. No, od tej wersji nie słyszałam. No dobrze, to po podsumowaniu myślę, że zapraszamy za tydzień. No właśnie. A, Łukaszu, jeszcze mieliśmy o czymś powiedzieć. Jak się... A nie, mówiliśmy, widzisz, ja już jestem nieprzytomna. Chodziło o podejście do leczenia chorób, tak? Ale powtórzmy jeszcze dla podsumowania. Tak. No, w przypadku teorii zarazka po prostu ładuje się antyseptyki, antybiotyki, które mają zwalczyć zarazki. Tak, a przy okazji robią jeszcze dużo innych niefajnych rzeczy. Chociaż oczywiście są czasami konieczne. Natomiast w przypadku teorii toksemii no, jakby dąży się do odbudowy sił obronnych organizmu poprzez usuwanie zanieczyszczeń, które gdzieś tam blokują nasz układ immunologiczny, blokują kluczowe narządy. Tak. Tak to wygląda w dużym skrócie. Także jeżeli macie pytania, to jeszcze możecie przez chwilkę dzwonić, ale jeżeli nie, to możecie się wypowiadać pod audycją w komentarzach na kontestacja.com. Tak? No tak. Właśnie. Zresztą my tam też się udzielamy w tych komentarzach, także no, liczyłam, że się Ewcia do nas odezwie. Mam nadzieję, że nas słucha. Jeśli nie, to i tak ją serdecznie pozdrawiamy. Tak, również Grzegorza, który był w zeszłym tygodniu naszym gościem. Dziękujemy bardzo za przekazaną wiedzę. I czekamy na informację, kiedy już jego książka będzie dostępna. Tak, bo to jest dość istotne, zwłaszcza dla niego, bo zbiera poprzez książkę, ale mówiliśmy o tym w zeszłej audycji, także gdybyś miał ochotę, to posłuchaj w zeszłej audycji na kontestacja.com. A my do Adamo jeszcze. Adamo, może więcej słuchaj, a mniej pisz na czacie. Teorie się uzupełniają jak najbardziej. Natomiast jedna sięga do głębszych przyczyn, a druga jakby przerzuca brzemię, jeśli chodzi o powstawanie chorób, na coś, co tak naprawdę nie przesądza o chorobie. Tak, i są na to liczne dowody, mimo tego, że prokuratura poznańska twierdzi, że nie ma. Haha. To Shinori, jakaś literatura o sposobach tego podejścia ukierunkowanego na toksyny. No, było o tym tydzień temu, Gerson. Jest dużo takiej literatury, która mówi o odżywianiu, które wspomaga oczyszczanie się z organizmu z toksyn. Można próbować biorezonansu i medycyny bioinformacyjnej. Można się wspomagać ziołami, które też doskonale oczyszczają. Wspomniany sok z jabłek ma doskonałe właściwości, jeśli chodzi o oczyszczanie, o wyprowadzanie toksyn z organizmu. Czy nasza wspaniała babciowa herbatka z pokrzywy. No dużo jest takich sposobów. Trzeba korzystać ze wszystkiego. To fakt. Dorobek całych cywilizacji. Banzai pisze, jak naukowcy już uważają za fakt teorie, które można łatwo obalić w nawiasie globalne ocieplenie, to spaczenie raczej jest ogromne. To fakt, no bo teorie ocieplenia też już... No nie będziemy to już omawiać, bo to inne kwestie. No, ale inne, ale tak jest coś w tym, tak? Popatrzmy na globalne ocieplenie i na postać główną, czyli naszego noblistę, Gora. No i tak się tworzy sztuczne autorytety, tak? Których ludzie nie wiedzą, czemu słuchają. Jeśli chodzi o medycynę, jest dokładnie tak samo. Wystarczy tytuł naukowy i myślenie się wyłącza. Tak, to fakt. A bardzo często ten tytuł naukowy jest grzecznościowy, a mimo to dokonuje się nadużyć i na przykład publikując coś w prasie ogólnodostępnej, zamiast oficjalnego lek med wpisuje się dr. No. To tak przy magistrze, nie? Łatwo się pomylić, bo jest z kropką i bez. Jeden oznacza magistra, drugi magazyniera, nie? A ja znam fajne rozwinięcie skrótu magistra. Jakie? A nie, przepraszam, magister inżynier. No tak. Kiedyś, ale to już takie odniesienie do polityki i gospodarki, kiedyś ten skrót rozwijał się w ten sposób. Mógł gówno robić i nieźle żył. A dzisiaj ten skrót rozwija się w zupełnie inny sposób. Mianowicie od końca. Żebyś, nie wiem, ile robił, gówno masz. Strasznie mi się to podoba. Musiałam się z tym z wami podzielić, mimo nieapetycznych słów. Co? Myślę, że takie dobre podsumowanie, dobra puenta. No. No to wszystko. To co? Żegnamy się, dziękujemy bardzo za słuchanie. Zachęcamy, żebyście słuchali nas za tydzień. Wspomagali tak. Również radio poprzez sponsorowanie. Wrzućcie coś do kapelusza na kontestacja.com. I odwiedzajcie Czerwoną Pigułkę, czy to w środę o 22 na żywo, czy to nagrania z audycji zamieszczone na stronie kontestacji. Tak jest. Zapraszamy też do komentowania. Wymieniajmy się tym, co wiemy. Dyskutujmy. O to chodzi. Tak, gdzieś tam wiedza. Wiedzę mamy bardzo dużą w sumie, tak? Wszyscy razem. Natomiast nie ma co liczyć na pojedynczych ludzi. No, nie ma człowieka, który by wiedział wszystko. Tak, poza tym warto się uczyć na czyichś błędach, nie? Bo po co je popełnić? No właśnie. No właśnie, a gości będziemy mieli nieraz i telefony. Myślę, że też mam taką nadzieję. Tak jest. To papa wszystkim. Na razie. Dobranoc. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej z wałem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność.